Ności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi blokują rondo w Rzeszynie. Za chwilę więcej szczegółów. Zasłynęli z zuchwałego napadu na salon samochodowy. Grupę przestępczą rozbiły śląska policja i prokuratura. Na unijnym szczycie na razie bez przełomu w sprawie Brexitu. Protestujący podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi zablokowali rondo w Rzeszynie na Krajowej 17 w rejonie przebudowywanej trasy Lublin-Warszawa. Wszystkie wjazdy na rondo są zablokowane. Na miejscu są policjanci, kierują na objazd przez Kurów, Puławy, Dęblin i Moszczankę. Protestujący deklarują, że zakończą blokadę ronda, gdy dostaną zapewnienie, że wszystkie pieniądze za prace wykonane dla Astaldi zostaną im wypłacone. Włoskie konsorcjum tymczasem ma poważne kłopoty finansowe. Zrezygnowało z umowy na tunel w Świnoujściu i wycofało się z modernizacji linii kolejowych pomiędzy Lubliniem a Dęblinem oraz granicą województwa dolnośląskiego Alesznem. Kłopoty Astaldi zaczęły się od Turcji, gdzie firma usiłuje sprzedać udziały w wartej 3 miliardy dolarów w budowie mostu przez Bosfor. Jak dotąd kłopoty dotknęły w Polsce kolej. Zerwanie umów pozostawiło bez pieniędzy prawie 140 podwykonawców. Polskie linie kolejowe zadeklarowały, że zapłacą za wykonane prace, ale prawdopodobnie nie pokryje to wszystkich roszczeń. Ponad 150 przestępstw ma na koncie rozbita przez katowicką policję i prokuraturę grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami samochodów i włamaniami do sklepów. Rok temu w czasie zuchwałego napadu na salon samochodowy sprawcy skradli 5 nowych mast. Policjanci, którzy zatrzymali 10 członków grupy, odzyskali 16 skradzionych aut o łącznej wartości 1 200 000 zł. Prezydencki minister Paweł Mucha mówi, że nie ma planów wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta na antenie Polskiego Radia 24 odniósł się do komentarzy na temat wniosku ministra sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. To jest absolutna nieprawda. Absurd, to jest niedorzeczność. Nie ma żadnego planu polexitu, nie ma żadnego działania na rzecz polexitu. To jest element strategii totalnej opozycji, żeby Polakom mówić tę nieprawdę, po to, żeby to miało być szansą jakąś na budowanie pozycji politycznej opozycji. Prokurator generalny, przypomnijmy, pyta o konstytucyjność artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis pozwala krajowym sądom zadawać pytania do TSUE w sprawach dotyczących sądownictwa. Zdaniem opozycji działania ministra sprawiedliwości prowadzą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zdaniem ministra Pawła Muchy mówienie o polexicie to element kampanii przed wyborami. Z artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skorzystali sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzają się z zapisami ustawy o Sądzie Najwyższym określającym wiek przejścia sędziów w stan spoczynku. Na unijnym szczycie na razie bez przełomu w sprawie Brexitu, ale unijni przywódcy na wyjście z impasu patrzą z nadzieją. Negocjacje w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii były tematem wczorajszego spotkania europejskich liderów. Sporna kwestia to granica irlandzka. Bruksela i Londyn nie potrafią uzgodnić, co zrobić, by uniknąć po Brexicie kontroli towarów na granicy między Irlandią a Irlandią Północną. W przełamaniu impasu mogłoby pomóc wydłużenie okresu przejściowego od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do czasu wynegocjowania nowej unijno-brytyjskiej umowy handlowej. Miał on trwać do końca 2020 roku. Teraz mówi się o możliwości wydłużenia o 12 miesięcy. W tym okresie Wielka Brytania byłaby związana wszystkimi unijnymi zasadami, a obie strony, Bruksela i Londyn, zyskałyby więcej czasu na wynegocjowanie umowy. Wprawdzie część brytyjskich polityków jest przeciwna, ale premier Theresa May starała się dziś rozwiać ich obawy. Nie musielibyśmy wcale z tego korzystać, bo wierzę, że uda nam się wynegocjować umowę do końca 2020 roku. Do wystąpienia szefowej brytyjskiego rządu odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Być może przy odpowiednim podejściu po obu stronach daje jakąś furtkę do rozwiązania tej patowej sytuacji. Po szczycie wznowione zostaną negocjacje między Unią a Wielką Brytanią. Najbliższe tygodnie pokażą, czy zorganizowany zostanie listopadowy szczyt, by zatwierdzić warunki Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki, kolejne w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

touch me, at least not today. Keep it away from me. Nasza dzisiejsza piosenka dnia, Bubble, Basia, rozpoczyna trzecią godzinę czwartkowego spotkania do południa. Roll With It, Oasis, lato 1995 roku. Pan Michał napisał, wspominając ten właśnie album zespołu Oasis, płytę What's the Story Morning Glory, że miał ją, tę płytę, jeszcze na kasecie, no w końcu połowa lat 90. I ta kaseta już później nie nadawała się specjalnie do odtwarzania, ponieważ tak często wracał do jednego z utworów, do finału tego albumu, czyli do piosenki Champagne Supernova, czyli do końca strony B. Bo tak trzeba o tym powiedzieć. Ja oczywiście też miałam ten album na kasecie i też wydaje mi się, że dzisiaj jakość nie byłaby powalająca właśnie przez liczbę odtworzeń. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze album What's the Story Morning Glory zespołu Oasis na kasecie, proszę koniecznie dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A Oasis kolejny raz dziś w audycji, to wszystko w związku z filmem dokumentalnym Supersonic, tak jak zajmującym niezwykle swoją historią, historią zespołu, ale także i dwóch braci w tym zespole, tak interesującą tak wieloma zdarzeniami, że gdzieś na etapie czy scenariusza, czy stołu montażowego pominięto zupełnie słynną wojnę Britpopu, czyli walkę dwóch singli, tego, którego słuchaliśmy przed chwilą, Roll With It Oasis, z ich wielkimi wrogami, zespołem Blur, który postanowił tego samego dnia wydać swój nowy utwór singlowy, czyli piosenkę Country House. No więc dwa utwory wydane tego samego dnia, który będzie numerem jeden, który numerem dwa na brytyjskiej liście przebojów. Przez tydzień prowadzący do ujawnienia wyników notowania gorączka urosła do takich już rozmiarów i emocje, że dzień przed ogłoszeniem notowania mówiono o tym we wszystkich najważniejszych serwisach informacyjnych w Wielkiej Brytanii. Wygrał o 60 tysięcy sztuk, tak mi się wydaje. Zespół Blur, i to oni mieli miejsce pierwsze, Oasis musieli zadowolić się miejscem drugim. Raz jeszcze z płyty What's the Story Morning Glory, słynne Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. I would like to say to you, but I don't. No i spędziłam ostatnie 4 minuty nie tylko podśpiewując Wonderwall, ale i podglądając Państwa zdjęcia kolekcji kaset. Na przykład tutaj 5 kaset Oasis pani Magda podesłała. Pani Julia z kolei wspomina, że starszy brat przywiózł kasetę Oasis ze Stanów. I pani Julia pisze dalej. Wychodząc, chował ją w ubraniach, żebyśmy z siostrą jej nie znalazły. Oczywiście doskonale wiedziałyśmy, gdzie jest i zaraz po jego wyjściu z domu włączałyśmy i słuchałyśmy głośno Wonderwall, ucząc się słów fonetycznie. Miałyśmy wtedy po 5 i po 12 lat. Pan Mariusz także przysłał swoje zdjęcie kaset i jest wśród nich i What's the Story Morning Glory Oasis. Jest debiutancka kaseta zespołu Mysłowic. Też miałam. Podglądam chyba to miejskie hymny zespołu The Verve tutaj także. I na przykład zespół Lizar. Czy ktoś jeszcze pamięta zespół Lizar? anna.gacek@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Państwu za te wspomnienia. Niezmiennie przypominają, jak dobrze było być dzieckiem lat 80., 90. i właśnie mieć te cenne, ukochane przedmioty, jakimi wtedy dla nas były kasety magnetofonowe. Oasis to oczywiście nie tylko nośniki, to także niezwykłe wspomnienia i doznania koncertowe, bo stać w 100-tysięcznym tłumie fałszujących ludzi, śpiewających tę właśnie piosenkę, to jest przeżycie, które zostaje na długo. Ale teraz chciałam Państwa zaprosić na koncert kameralny, w innych warunkach, ale także i takich, które jakże bliskie sercu, bo chciałam zaprosić Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę, na koncert Antka Sojki. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love. We'd work things out, and I didn't want to tell him. But it was then I had to say. Over the times we shared, it's all blackened out. And my bat-lightning heart wants to fly away. Czarodziejka Bad for Lashes z debiutanckiej płyty Fur and Gold. 28 minut po 11:00, Wolf Alice. I

Czwarta edycja Nocy Laboratoriów odbędzie się w najbliższą sobotę 20 października od godziny 17 potrwa do późnych godzin nocnych. We Wrocławiu jest aż 18 miejsc, które można odwiedzić. Pełna lista tych wszystkich miejsc łącznie z programem dostępna jest na stronie www.noclaboratoriów.pl. Na razie jest to inicjatywa typowo lokalna, ale mam nadzieję, że już od następnej edycji rozleje się ten pomysł na całą Polskę, a kto wie, może i na cały świat. W ciągu trzech dotychczasowych edycji imprezy wrocławskie laboratoria odwiedziło ponad 12 tysięcy osób. A o fascynujący świat nauki pytała Agnieszka Futak-Bilnik. The Dumplings, Raj z ich ostatniej tak właśnie zatytułowanej płyty. Przy okazji zapraszam na najbliższy aksamit. Justyna Święc i Kuba Karaś, czyli The Dumplings, będą moimi gośćmi. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. smiling, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one road at all. Oh, I haven't got one. Oh. And the double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. Tak pomyślałam, że melancholia The Smiths, Morrissey'a gdzieś dobrze zagra w te trochę już jednak melancholijne, chociaż przepiękne tegoroczne, jesienne dni i nie pomyliłam się, mnóstwo listów w tej sprawie. Dobrze, więcej The Smiths w przyszłym tygodniu w naszym czwartkowym spotkaniu do południa. A skoro już wywołałam temat aury, nie mogę sobie odmówić przyjemności zakończenia dzisiejszej audycji piosenką stworzoną właśnie po to, by cieszyć się nią i tą muzyką w takie dni jak ten. Niech więc dobrze gra i dobrego dnia. Do usłyszenia. Feel fun, feel love, fresh out of Fox forever, trying to be stronger for you. Ice cream, ice queen, I dream in jeans and leather, live stream, I'm sweet for you. Oh God, miss you on my lips, it's me, a little Venice bitch, on the stoop with the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades, we make it work, you're beautiful.